أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إذن جواب شبه دغا أنبياء كرام شداغي تذكر وشوا اغی خو دنیا کې الله غی ته هدایت نصیب کړو د دین لپاره دا غی اجتباء کړو اغی غوړ کړو ناغی خلقو دا د توحید بیان کړل دي. ندی به په زادمو مشران چې وي چې دا خبره داسې ده او داسې ده دا وګوره نائبان د الله شتا انا زول شتا نه الله جل شانو دا غی جواب کړي چې دا رستو خلقو دین برباد کړو اغی نه چې رستو رالو ناغی دین زایا کو فخلف من بعدهم خلف نراغ للرسط داغینا ناکار نائبان ناکار کسان لالو. یاد دغا انبیاء اولاد کے بنی اسرائیلو کے رسط کسان لالو اوغی دین برباد. فخلف من بعدهم خلف خلف ہوئی ناکار نائب تا زید اپلار نائبی خوج سیین و خلف ہوتا ہوئی باربے کے لدے لام زوری او چې کله ناکار ای کنه د پلار په چاله نه چلیږي ناغه تخلف وی خلف معنی ناکار نه یب دی دا غ فرق دی په عربی کې. ازا الصلاه چې برباد کومنځ مونږی برباد یا خو ظاهری د مونږ بربادی مراد ده ظاهر ده چې مونږ په عبادتو کې د ټولو نه اهم عبادت ته بندگی ده د دې په حال کې پر هودل نشته تر دې چې په اشاره باندې کول شي نو په اشاره باندې وکړ او پرې خودلی نو خصوصا د سړي د پاره زنانه باندې خپل ټیم چې کوم راشي داغه نو پایې کې سوخ الله هغه زمانه کې د جامو ټیم کې بده باندې مونږ معاف کړو دی تا نو ته معاف نور خپل یو صورت کې نه ناری نه تماف دی نه زنانه تماف دی. عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنہ تفسیر او غوي بیاخروها عن وقتها د خپل وخت نه رستو کو. سعید ابن جبیر رحم الله بوی هغه دا چې د ماسپخین مونږ نه کوي مګر دا چې مازیګر راشي او د مازیګر نه کوي تر دې چې نور لاړ شي. او مظهری وی ویزاد مونږ دام دا چې دا په مکروه طریقه باندې کوي معنی او داس په صحیح طریقه نه کوي سنن او آداب دا غي په صحیح طریقه نه کوي مدام د مونږ ضایع کول لی دام د مونږ ضایع کول لی چې په مونږ کې تعدیل نه کوي کم از کم دور ایساری دل خو بکار دی چې ربنا و لک الحمد و پر رکو کې کم از کم دومره ایساری دل خو بکار دی د دو سج دو منس کې چې او زلفه کې رب غفیر لی ہوئے ندینی ساری گلانا نیخشوی نی پوران دامون زیتا نی رزی دلی چی بیاور دی او زیفر رضی اللہ عنو کر تبیلی کلی دی او سڑے ہو لی دو چی اغم منسلو نو تعدیلی نکو رکو نو بیلا سر نی خلی نو چی سجدی لبلا را سجدی نبلا او چی چی نو چی بلی لبلا را ناغت تپوسو کو وی دا تا خو مونږ کو ماحولی دې اشنا خو مسکم تو سولی د کله نه مونږ گئے ناغو ته وی ما خو سلوې خالو شي د مونږ کوم جی کبال شي ما هو ته به کدا غ مونږ راتي چې کې او مړ شوې نسب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فطرت باندې نمرې هغه په جڑا شو ته جی ما خدا ذکر دی غلط دې ذکر دی زموږ طریقې او توخوله چې د رکو نروچت شي نو بیا به لږ ایثار شي، کم از کم دومره به ایثار کې، کم از کم چې ربنا لك الحمد ولاړه وي الله اکبر سره به کته دی. او بیا مستحب خدا دی چې ربنا ولك الحمد يا اللهم ربنا ولك الحمد يا اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. او بیا چې کله سجدې له لاړ شي سجدې نه روچت شي نو کم از کم د دوه سجدو منځ کې دوه ایثاره کوي چې یو ځل پکې دا وایي رب اغفر لي. اكو اوږده دعا کولی شي، هغه ډېره بهتره ده چې رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اوږده دعا. او کم از کم دو ځله پکې ابو داود کې حدیث راځي رب اغفر لي رب اغفر لي دو ځله هوا ہے. او کټول دی وینم خو دوه ایثاره وکړي بیا بالا غېږ باندې سجدې لذيخه دا بتا دا لګون ته کې ساره چې د سربستان دامونه زی لورتي برابر وشي نو به طریقې او تو خو لوي کوا قرطبي د نن نو سو وکاله مخي غوي د سو وکاله وشو په دا خو هی حذیفه رضی الله عنه خپل زمانه کې لیدلې وي که زما په زمانه کې خلکو لیدل چې هغه ځان ته اهل علم وي او مون سره کوم لب کوي کنه نو ته بہت حیران شي عبادت نه غنی نو ټک ټکې جوړکړي دا شپږم هجری کې هغه دا خبره کوله او اوسو پیم لسم هجری شروع ده خصو الله سوار له توکاله ختم کې جوز لا کم حال ده اوس وال امان وال حفیظ منځونه ټول برباد دي. تقریبا په ټول علاقه کې چرته او جماعت ودا سي ملاويږي چلته امام سي په صحیح طریقه باندې مونږ کوي کني په صحیح طریقه منځونه نه دي پاتې شي او خصوصا په دې تراوح کې خاص اشر ولا کوي دا غنه خدا خو جنې کولی هغه ټکه ټوګه جوړي حافظ ته مخ کې شوی دي ناغیم قران لا شرقي نمبر په نمبر مخ کې کیږي نه شي ویڼه ده او دا الله کتاب سره هم لبی کوي او غمون سره هم لبی کوي په صحیح طریقه نه دي نه دا خو چې دوره کاته د کړې خو په صحیح طریقه کړې ښه چې لگا تعدیل پکې وي په دې سره او کې ګوره د امامان تعدیل نه کوي سمع الله علی محمد درس بیا تل الله اکبر ودا مونږ نه لري نه مکه ونه خلا کم از کم دومره ایثار شه چې ربنا ولک الحمد خیر دا مختصر پکې وای ربنا لک الحمد دومره ایثار شه دې نه ښاریږي دا نه شي قرآنی او تلواری به چې لکا ته پورا کول غواړي کنه پر دې نه دا خو چې تاسو ورا کا دکړو تاسو غو لا پرې دا دوه دي خو تاسو چې څنګه کې او کله الله بندگی اوسړې په صحیح طریقه کې نمو وي شل نه سل وي خريو کې چې کله الله بندگی دا ورته چې په کومه طریقه کې نو یقینا چې دا غلط او دا دا منز اذاعه خدام د منز اذاعه چې اوسړې جمعه تراشي او منز کې شریکي کې د جمع او بیا هم په صف کې صحیح نه ودرېږي ها نور لړ توري په داسې طریقه باندې ولاړ دی خو ګو ولاړ دی د دې پروانه ساتي چې زما خپل د بل خې سره برابر شو زما وګ د بلوګي سره برابر شو حالانکه حدیث کې دا راتل چې تا د منځ اقامه نه کړې تر څو چې دا برابر والی نه کړی او نبی له سلام هغه کسانو ته خیرې کړې چې څوک دا نه پی نو ټول عمر په اخوار او پار ګرځي ګل نن په جماعتونو ډیرو جماعتونو کې بداسي وي نشتا او سلګونو کې به جماعت مخې لراشي چې انته خلک څه گزاره کوي ا پوره خو د سم نشو ویل خو گزاره کوي نور اکثر داسې دي جماعتونو ته چې نه اوسې دي سپونو ته وګوره ټول به کاغو ګولاړي لنس کې او بلا فاصلې زیبي دا ولې د منځ کې زیا پرې خلې دي مسلمان سره دینه لګي کم از کم خپل هغه د پی سره یو ځای کا او با د امام نشي کوم دی خو کسان دي بارې کسان سره خوا کې زیل خالی شي ولې اکثر لگا خو وګشي نو ته په مونږ کې وګشي گا خوا کنه دا د امونز بربادې ځان له مس کې خالی زیل مشر سره نه په کار دالي چې قدم لگا خوا ته خیر دی لګوتو لګا صدر دنه څوک تسینا دا صادر مخه تا ورزول دي موسیو شراوا به لګره دا صادر ورزول دي نابم ځان سره تولې یو خیر دي عمل کثیر کني کې اوزل دي دا چکلو او پری دا په ځای باندې خیر دي اخوا شل بل بتا په سره دي خوښ نو سبب دي سره برابرې چې یو تنم په سب کې روان ولاړ ټول سب داغه وځي نه خراب شي دیو تن دی د دې وجه نه دا اذا عدم منذ دیم دا چې ذکر د منذ دی مراد ته ټول دین دي ځکه صلات پکې فرض کامل لې نو دې ټول منذ برباد کو انس رضی الله عنه اغه یو ځل وی مونږ کو او بیا په جڑا شو حالانکه سل کال لا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر دی ول علی ډوره ټیم تیر شوی دی بیا په کوم نه تیر شوی چا وته ولې وی د نبی له سلام زمانہ کې چې کوم دین باندې مونږ وو کنه اغه دین کې نور څه دی خلق نه دی پرې خو داموس پکې و نا غیم برباد کړ اغیم ختم کړ ازا او سلام او کوم امام چې په صحیح طریقه مونږ کوي لکه تعدیل کې ګوره خلق وي راو ګد مونږ کوي او دا څه کوي دا ودا خو عبادت ته د الله بندگی د سورې وګت شنو دوره خلا او خیر دې کته کمزورې بډای قدرې دې نشي سر در باندې چورلی یا بیماری دې نو کې نه کنه خیر دې انا سبانه وګ خو بندگی د الله په صحیح طریقه غزا او سلام دې برباد کو دین برباد کو او تباو شهوات او روان شو د نفس په خواهشاتو پسې د نفس مزو پسې روان شو نو اس دا غواړي چې ډیره زیات ستړي رانه شي خپه عبادت کې ډیره دنیا کار کې ځان خستړي کې ګورته چې اړم شي کنه نو ملي بیا د نه غوېدونی ښه بلکې ول الله سوی بیا وي سک مې راغله ده سوره پس ډاکټر لدی غولستن وي او پاغه کې دی وي را بس ننم خو مهنت وکړه کارو مکو نو د دنیا کار چې کینو پای کې خود عملانه پونټي جوړ شو نو کپ دې کې لک سات تا ایثار او کړه د الله بندګی دا او مونږ پیدا کړیو الله دې لې وصل مقصد هم دا دی خو د دنیا ضرورت ته ټیک کمنډ تر لوا کو تبع الشهوات نفس نه غواړي روان شو د نوس په مزو پسې دا شهوات ډیر ناکاره دي ښه او دا الله د جهنم د پاسه را غړول دي ښه نو دې کې نوې چې مزيدي پکې هم چې دلان نه جهنم نه لکه څنګه چې د جنت د پاسه الله مصیبتونو او تکلیفونو را ورغولې دي حدیث کې راځي نو تبع الشهوات او روان شو د نفس په مزو پسې دې دنیا پیسې دولت دې سره کړې دي او د الله دین هغه برباد هغه طرف ته توجه نشته بلکې زندگی ټوله تیر شو او رد کار څه دی یروي فو اوړه غټو فو اوړه ته غټي او سارول الله داسې ورکی دا خوراک کا تاو مو په غیر مو کو نو تاو دا غمر کې فرق څه دی فرق خداو کتاب الله رستو یو زندگی دا روانه دا بدی تاله درکې دي نور سارو مارو مخلوق لینو ورکه هغه ستاده پیدا لپاره پیدا کړو او تو لګې دي غرب دې پری خو نور سيزونو په روان شو زندگی دې بده کې 13 شو بیا دې پورا نکړه چانه دا پورا کړې دا خلکو نو لسته خو شل شو نه دا چا شل کړې نه دا نه به شل کی بلکې اخر کې هم چې د دنیا نظیم ارمانی لړ شيخه او تبا او شهوات نفساو فیلقون غیا نظر دا چې مخامخ بشي سزا د سرکشې خپل سره غی وی خیبت تا نو امیده تا ناکامه تا برباده تا او حدیث کې دام راځي چې دا یو وادي دی په جهنم کې او دا سه وادي دی دا سه کندره چې نور جهنم دا غینه پناه غواړي ښا نو غی سره به مخ شي کنه دا چا چې منځونه برباد کړی دي دا الله بندګي بربادي کړی دي الا من تابا اوس بشارت ته غچا دا چې کبد عمل ته شوی دی رستې توبه وباسلا دا غ حال الا من تابا مگر هغه څوک چې توبه ویستر دې بد عمل نه اینه مونږ نه ځای کوي او شهوات وکړي نه کیږي او امن او ایمان راول او عمل صالحه او عمل او موافق د قران او سنت اولائک يدخلون الجنه دا صفاتونه والا داخل بشي جنت تا ولا یظلمون شیئا او ظلم بنی شي کې دې په دی باندې زربر معمولی ظلم بنی په دی باندې توبه وباسوي دې کی ترغیب دې توبه ته کنه او حدیث کې مراغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تائب من الذنب کما لازم بلغه یو سړی چې په اخلاص سره د یو ګناه نه توبه وباسي دا چې دلته کړه د چړو ګناه کړی نه ښه ځکه وی الا من تاب استثناء وکړه کنه چې توبه وباسله ټیک د بد عمل ته شوی دی ناکار عمل ته شوی دی مونږ ځای کړل دی خو انده د پاره د خیال او ساتو چې شرایط او سنن او آداب او خیال بساتم الله غریب جنت ته زیو د دې عمل چې دی نو معمولین نه کمیږي دا څنګه جنت دی جنت عدن باغونه دی د همیشه اوسېدو دا هغه مخ کې جنت نه بدللې الذي دا هغه دی وعد الرحمن عباده بالغیب چې وعده کړی د رحمان د خپل بندگانو سره په داسې حال کې چې نه دلی دلی دی دا جنتونه بالغیب خوشي شادي کنه مان دی جنتونه لیدلی نه دی او سره دا غي نه عمل دا غي د پاره کون الله او رسول کنه انه کان وعده ماتیا یقینا دا وعده د الله پورا کړی شوی ماتین منا راتلو او تشوی دی کړی شوی دا پورا دا مفعولا الله چې سویل دی هغه پورا کیږي لا يسمعون فيها لغوا نابوری دی په دې جنتونو کې لغوان بے فائدې خبره دنیا کې کله کله سړی دا څه خبره اوري شي طبیعت خټه شي کنه الته بدا څه خبره نه اوري لغوا الا سلاما مگر سلامونه سلامونه وي سلامونه وي دی خو دی په یو بل سلامونه کوي مبارکه وي یو بل ته اخو ملائک به سلامونه کوي او د الله تعالی طرف نو به سلامونه راځي ښا الله وو پکې نشته به دې خبره دنیا کې ډېر کړه ته ډېر خبره داسې دي چې دا غي ته د غوک کې خودونه نه غوک کې خودل کوي ولی کا چې د غوک کې خود نه دی خو په طبيعت بوج راغی په دماغ دې بوج راغی دا د اخبار خبرې کنه خبر راواله نن زمون نشه جوړه شوې ده نشه جوړه شوې ده ډېرو خلکو چې وګوري نو اخبار په لاس کې دي اخبار ته وګوري نو باغې به ګڼډت و ځای کې ټول دروغ سره شاو سره دروغ ګډوډي او بیا وروسته په طبيعت باندې بوجي ولې اکثر چې اخباراتو کې ګوري نصیب کې اکثر د مسلمانانو ته بایس خبرې او بګی ذکر شي لانی دې کې ډوره مسلمانانو مړ شو ډوره مسلمانانو ته نقصان ورسېد ډوره بمونه خلاص شو دا د اوسو نستا پړ به بوج راشي یا خو مسلمان مري دا زمارور مري پښتون مري نو ته به خفای پریشان به نه غینې نه کتل غیفه چې نه ګول نه پړبه دغه بوج نه ولې سکول خوشی نه باندې کسان یې ځان د حالاتونو خبرونه ته سکول شي پخنا دي کته رو ګوري ګوري نه سبا وګي خو سیوار دی نه چې کله ایمان درکې نو له بزان لا جوړای چې خدای دا سکیږي خفه به کنه مسلمان خفه کیږي د مسلمان په نقصان باندې دا غو چې دی لغو اورې د دنیا کې د لغو نه ځان مسلمان والو ساتي مسلمان ساتي مسلمان حال رستو براشي ان شاء الله چې اذا مروا باللغو مروا کراما کله چې دی په لغو راتيري کې کنه د دې ځان دا غي نه ساتي کرام من معنی څه هغه نه ځان مشتنبی نه پدړه کله دې ځان چې کدا اورم نو کومه بوج راځي نو سکوم چې دی له خال اعظم نعلتو تم الله به فیدی خبر نه وری د دنیا کې ته وګونه بنکړی وګن دا ډول سرناګانې او دا سيزونه چې دنیا کې خلک پاغې ځان خوشحالي حالانکه دړو د خوشحالي سبب دغه نه دی ګوري ټیک ده ساري ژوند ته خوشحالي به تو محسوسه شیطان پلم سو په وسوسه ورستو چې کوم بوج راولي نه غږ نه ختمې دوی دی ګوري ښا دومره بوج بدل راولي چې د ډیپریشن ګولې بیا شو ختمې ګرو د استرادو د پریشانې لهرونه بدر باندې چلیږي ټول شپه کې نه پاسه در دې ولا ځا ځکه حدیث کې امراضي الغنا يمبت النفاق في القلب دا دم توپ ډول سرنا غانې بجانې دا پړکه منافقت کری منافقت په ګرځ زغونې ظاهره ده چې بیا با د دنیا هم خراب آخرت هم خراب د منافق څه حال دلته هم برباد یل هم بربادي کړه دا رضی الله تعالی چې زه غوګونو حفاظت ونه کړ عبد الله بن عمر رضی الله عنه په لار روانو په لږه شاګرد دی وسره په دې کې د ډول سرنا आवाज راغی زری غوګونو کې ګوتې ورکړي چې لګ مزل تیر شو ناغته وی आवाज راځي ناغته او راځي نو چې لګ مزل لاړ یو سواز راځي ویني راځي مندرې پدې کسان ملحدین دي کنه دحریه هم هغه بیا په حدیث دراز کړي چې دا دې چې غوګونو کې ګوتې ورته نه هغه ته دیم ویلو کنه چې ته غوګونو کې ګوتې ورکا کنه مسلمان نو نو هغه معصوم کنه مکلف نو نه په خړو کې دي بل څه کالو معصوم نه تلا پدیم نه کوی کوتک چې کوم معصوم نه هغه مکلف نه دي اگر چې هغه ته ټریننګ ورکو تربیته ول ورکو چې ګورې سبب بچی را دین ځان ساتي نو کشر خپل مشر د ګوري کنه چې هغه ځانو ساتنه دی بم ځانو ساتي او چې هغه ځانو نه ساتنه ظاهر دا بوې مشرقي نه دی بیا کوي ناغلې ټریننګ ورکو او نن تو ګوره زمون په موبایل کې اکثر رنګټون ادا څه شي ویری چې هغه ټولې د غانو بجانو بیا د افسوس خبره خداره چې کبار اوري خو ګناه و ځا خو چې جمعات کې بیا د غسیز راشه دی حفاظت نه کوي د خپل جیب د پیسو خو درخه خیال لبه دی خو دی خوانه شي زر زر بلا سو شي پیسې لګړې جیب کې پرتی کنه چې لک کار تیر شنو لاس کو درته څنګه مرګره داغه د تر هغهانه غنی راغستو هغه سود باندې پیسې ورګي ناغه به لک سات تیر شنو داسې بیکلو چې لک سات تیر شنو بیا پیدا څنګه کنه دا کا کیه خو نه بل مرګري وی مال ور څنګه کړه مال دی یو له دغه جوړ کړل ځاسې شي له غلط پروت دی کنه لک سات تیر شنو ته پلاس وی پیسې دی د پیسو خو زر ډیر زیات غم دی چې خو دی خو کې نه زر جیب له لاس وړي چې د پریوتی خو نه دی دغه موبایل هم له خیال ساته کنه چې جمعه کرانو دې نظر راځي کنه بند کا دی څنګه په بند کا سایلنت کا انسان دې ټیک دا منو کله کله نسیان ته سړي راځي دا کار چا راځي په مام راځي په کام راځي او کلاس لري دا خو ځال لا مسله ده خو خپل کوشش ته او کاه چې دا تاسو پاګه کې جیب کې کولاو نه پروتو جمعه ته چې خصوصا نه نو دې ویل ویل ناری لیکلي کو جمعه کو نه کېدل ته لیکلي دا یو غټ اعلان و دا کړل چې جمعه ته رانو دې نو موبایل فون بند کړي کم از کم دا الله د کور احترام وکړي او غسړي دې ته جزيه دا غته رستا ته جرګي کنه خبرې کینې نواتي کې نو بیا خو دې دا بنکړي چې رمنس کې ډیسټرب نشو مالته خو بندې خې بندې نزل ته نه بندې دا الله ملاقات لراله او صلات او مناجات دې موږ مناجات دې الله سره خبرې دې حدیث کې نه راځي دا صلات زمو د بنده په منځ کې دا سورې فاتحه تقسیم ده نیمه زما د الله وي نیمه زما دې بنده ده نو ته چې کله الله سره سرګوشي کې مناجات کې نو کم از کم دا خیال اوسه تا په دنیا کې خلک عظما او لغټو خلکو لذي او داغي سره سم مجلس ناس ته پات ته کی خبرې کینه هغه وخت بیا ډېر خیال ساتي جامع هم د استری کړي ځان او تم برابر کړي کریم پورټر هم لګولي چې ملاقات روانه ما او د الله دربار ته چې راځي نو دا چې خړ پړ او ښا پاو ګنده او ښا بوین د نذیر نور خلک د سره خوا کې نشي ودرې دي دام ګوري جرم دی ښا نور خلک ساده وجنه په تکلیف کې بیا د دې وجنه نسوار کسړې کوي یا سیګریټ کوي یا چیلم کم کسان کی جمعات ته راځینو خله د خلک پاتې غني جمعات ته نه راځي نه راځلې د خدای څخه حدیث کې راځي نبی له سلام ویلو کوم سړی چې بدبوې شي او خري کنه نو لا یقربا مسجدنا حاضر زموږ جمعات ته نه راځي دا موږ بربادو لیکه چې دې راشي او د سره خوا کې سوکولال د اصحابو ته ځین اغم پامونز باندې پوه نشي ناغم متخيري کې جلال اته شه دي د صفائی کم از کم پکار د علماو مسله لیکلی ده چې دا سه جامع چې پاغه کې سړی کار کسب کوي پاغه کې مرز کول مکروه دي مکروه مطلب دی مونږ یو شو خو کراحت کرو شو دا خدای الله بندگی کوله دا چې ښا جامو ګنده جامو کې راغله نو بیا په جمعهونو کې د ټوپې یې خې تیارې دا جرسونډان چې کله راشي کنه هغه د پلاستیک په خوا به د میزری وي هغه پته نه لګی چې څوک کسانو په سر باندې یې خې او د ملک خیرنه برته حفاظت هم نه او راوي په سر باندې کیږي مونږ ته بګی ودرېږي وې په دې ټوپې کې ته پغم خاده کتلې شي که په دې ټوپې کې ته پغاده کتلې شي چې پغم کتلې شي چا د مخې ته کېدې شي ټیک ده بیا صحیح دی وای شو او کنه شي کېلې نو دا غوړې مکروه دی په دې کې مونږ دې نه لا خوجه سر تور سر ولاړ دی دا ول نه ځان لخلې رومال وګوره کنه خپل ټوپې وګوره کم از کم دې د پاره هوا شو چې جمعه تر نه ودی نو په سر کې مونږ ماشومان وړو اوس خو دا ور تیر شو ډېر زمانہ کما ته چې یاد دي ماشومان بوله ټوپو طریقه به ته خپل هټو په بازار کړی وي زمونږه مشران ډیر زبردست خلک تیر شوی دي پښتانه صحیح مسلمانانو ښه هغه کې پردا او حیا هر څه پکې برابر دي ماشومان لوم داسې تربیت او چې هغه به سرونه او چې چا به الګ بولاټي کلی می کلی به پر خو ډیر بد بلګی د مشرانو باندې ډیر بد به د قتل خان دا زمونږ مشرانو چې مونږ غینه پیدا یو ښه لیکن هیڅ څه پته وشه زمونږ نسل بروست دا تر راځي چې هغه به خپل خپل ماشومان نایل لیږي چې دلته پلان کې هیر کټ جوړه پلان کې ولا جوړ کا پلان یې ګوره زنانه راشل ته عمرګره دي هغه یې مورې ور سره کله چټیرو لګي چې دلته ګوره دا پلان کې هیر کټ جوړنا دی بچیلا هغه ما شومانې مګې سره عادت کړ هغه د رکوالی نه په شکل د انګریزي رستو هغه مشابهت دي هغه سره کنه دای خو نبی اوالی هغه سکه چې د الله کتاب تکی نه هغه سکه چې قران زکی هغه سکه چې جمعه ترازی هغه سکه چې مدرسې او جمعهونه آبادې دا خو دا زونه بیا بد شي دا د تربیه دوخان او الله بدل سټ کا کوي کنه چې ټول اولاد کې غرق کفور اولاد خزر غرق کړه اولاد دې غرق تا کور کې ډوره مسله نشو کولی بیان دې نشو کولی خبره دې نشو کولی بیا خو د افسوس خبره ده چې یو غاړه تر دین کاروم سلګ ډیر کوي یا د قران بیان کوي یا د تبلیغ کار کوي یا بل څه کار کوي او کور خپل خراب دی روان دی نو چې کور دې کندر دې نو بل څه خبره کوي دا ول نه خدان سم کو دا بچی دې سم کا دا غي تربيت په صحیح طریقه وکا دا غلونو تربيت په صحیح طریقه باندې وکا دا روانه شروع د ډیر زیات دا دنیا کې ځان د لغو نه نو ساتل کنه دې همیشه په لغو نه غورته نال تکیم لغو بیان شي دا ایمان والا د پاره ال تکي چې دنیا کې ځان د لغو نه ساتل دې لغو نشته او ځان نو ساتل ها لا يسمعون فيها لغوا لغو خبره وبکه نوري به فائدې خبره بنوري بکواس او کنزل بنې پکې بدی خبره بهتانونه غیبتونه بنې دې ټول ته شامل لې الا سلامن مگر سلامونه سلامونه وي ولي دنیا کې سلام کرا دته کله چې مخله به یو بل لرات للکنه السلام علیکم دا غره سنت کې سنت موقت دی دایات دا ته ما سفخین سنت موقت او ما خام سنت موقت او ما سفخنه د معلوم دی کنه سارغه دا هم سنت دی سنت موقت او جواب واجب دی نن ته وګوره چې سوره کسانو دا سنت موقت پاتې دي او که څوک په سنت باندې عمل کین هغه بل جواب ورکون کې نشته هغه وی خیراله خیراله نو خیراله سي د هندو خبره لري زکړه دا او هغه خچاره او خیر علي او هغه تاسو په خپل کې پراتري ټیک دا غو ته وای ورسره غرس چې وای او مخکې السلام علیکم صحابه خو دومره حد پورې بدی عمل کوي چې له کوم ته دی یو اون نه باه خوښ کنه او بیا براغه واپس حدیث کې راځي نو بیا به السلام وکړ السلام علیکم نو سات باه خوښ او بیا براغه خوښ السلام علیکم ولې دا بهترین دعا ده کنه نو دلته هم سلامونو سرادت ولته هم سلامونه دي الا سلام او دلته زمونږ د مشران افسوس خبره دا ډېر پکې دا سړي چې ته په سلامو کې کنه نغیر سلام جواب نور دی به خیر علي خیر علي دا ولي ټول عمر د 13 شه غوړي د الله کتاب تکې نه ناصر سلام طریقه زده کی او مسلمان سره د ملاوېدو طریقه زده کی د نه زده کړي ها الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا او د دې لپاره روزي د دې د رزق د دې پاغه کې سبا او بیگا ګوره جنت کې نور نشته نو سبا او بیگا په کې رقم ځنه رااله عبد الله ابن عباس رضی الله عنه پیدان دازه یادې کنه البته خو ټول ورځ د شپه پکې ناراضي چې شپه پکې راضي نو پاره کې دا څه اندازه ده لکه څنګه چې دنیا کې مونږه اندازه لګو کنه چې سار داده او ماخام داده چې اته ګنټي لږ ګنټي تیری شي نو ماخام شي نو دوره وخت پس پر دې بیا روزي ښه رزق هم خوراک به وي انس رضی الله عنه چې کله دا آیات تلاوت کنه صحابي دې محمد رسول الله لږ کال خدمت کړل لږ کال مشموالي کې نبی له سلام او د دعاګانې کړې وي دغه د مشر خدمت چې کینو مشر له پکار دی خپل کشر د دعاو کې کنه او دا غ دعا برکت داو چې خو الله عمر سی واور شپږ شلو کالو ته دا عمر ورسې او بل دا چې اخیر عمر پورې خطا کړو او بل دا چې خپل وصی کړ وصی د شپږ شلو نسی واشي ودونو والا عمره زیات دا د نبی علیہ السلام دعاګانې و دا هغه انس رضی الله عنه هغه به چې کله دا آیات به ولستو وی د مسلمان ډوړې خو یا ساری یا ما خامی د ګرمې ډوړې پکې چاره وستې امو پکې د ګرمې ډوړې په پرې د ویدا په مې دا دا ګرمې ډوړې دا نه دا د مسخینې نه نه دا پلانې نه تر ما خامه پورې غاسه را مې دې له کوتر کړي کنه نه بیا مې دا ځل ناراضي کنه نو مونږ ګرځو په ډاکټرانو باندې را زمو ګناله مرخه هغه صحیح څه ذکر کله وایم دا همدرد کپنی هغه پاکستان توقف کړي د نیک سړیو 95 سال عمر دا 95 سال کراچی کې او چې ګرځیدل بل تاسو وي الګ کې دا لکانو په شان چا وته یې رجی تاسو حد ډیر خوي پینځه کم سل کال عمر دې هوست سلیو ته کال ځوان کې نور طاقت یې لکه بتاګی هغه دو کال ما په ژوندګي کې نه دی کړی ځکه وی زما پلار حکیمو زماني کا حکیمو یو ما چه تر اوسه چې نه درس کړی زم د ګرمې ډوړې نه چې نه دا کړی چې اوسلې د ګرمې ډوړې نو خري ځان درس کې هغه سره وجه سوې بیا هغه وروسته روجه روجه ته پروايي پروجه باندې دا موږ ځان دورا د کړې چې دا وی اپ ته مې شو نو باغ وخت بیا لا پراټه پکې جدا پتی دي ناغه بیا چې د مېدی نو زیو دا ډي سي وړي دي بناسپتی چې 35 فیصد بلډ کینسر دی دا غوې دی ا دې اخري په مخه باندې جمهور خپل لري نه معلوم نا اخري شی دارو چې دغه اخې ته پړسيږي اخوا مټي پړسيږي دا چې درون شي فلګ و خلګ عمر کې دی دا چې خراب شي زموږ مشران مونږ لیدل وس تر اوسه پوره او ژوند دی ورون بابا دی الله وبخي هغه تقریبا سلو کالو تر رسیدلو دا دی وی په خپل چې ډاکټر به وته چې را کاکا ته لګ ډوړې خپل چې بدن کې طاقت یې غوي دا ډوړې چې نو خرم نه ځکه ګرځم دا خپل ډوړې وکړه ځکه برابر یې ما ډوړې مې ډېر کړه نه بیا خپل څنګه ګرځې دوه باندې مونږ ډوړې سور خو هغه و پړسول خو بدن نه راو پړسول خرابې دا وی په ټه ما ډوړې ده لهم رس په هم فی ها بکره تم واشیا ا دې کې دا مطلب نه دی چې ځړې دا وشره دی بوته نه راتېری نه نه دې منځ مسکې ډېر خوراکونه دي دا خو هغه اصل ډوړې ده لکه مونږ وایو الکه سوروړې مې سارو مخړه ما خامو خړه د ګرمې دي سو ډوړې نه وي خاطر چې سره بسکټ خوللې قبل سي خوللې دی او ته وای نه نو دا هغه چې دې شي په دې مرز کې مې وی دي او دا رنګ نور خوراکونه دي او بل دی الله وکي کيم نه دا ټیم ته رسي دا انداز پورې رسي خدای الله کار دی ته اوسړي چړې ته ډوړې نه کیږي څه کوو خري ته ته پولاو مخه ته کیرا وي لته نه کیږي ا چړې ته کیږي خو بیا ار سوکري ولهم فی رزقهم بیا او د دې د پاره خوراک دی د دې په دې جنت کې وکرتاو عاشین سبا او بیگا تلک الجنۃ اللتی دا هغه جنت دی نور سمنه بعدنا چې ورکو یې مونږه هغه بندگانو زمونتا من کان تقیاغ چې وی تقوا والا تلک الجنۃ دا صفاتون والا جنت دی اللتی دا هغه دی نور سمنه عبادنا چې ورکو یې مونږه د بندگانو زمونږ نه من هغه چاته کان تقیا چې وی تقوا والا توحید والا دې زه پورې حصہ ختم شو بله حصہ صورت شروع شو دې دو آیاتونو کې د ملائکو حال ذکر گئی حدیث کې راځي روایت خو په دې باب کې ډیر زیات دي خو هغه اکثر یا مقصور روایت دي یا موقوف دي مرفوع روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بخاری کې راځي ترمذی کې راځي مسند احمد کې راځي چې یوزل جبرئیل علیہ السلام سو وخت نو راغلي چا وی 15 ورځې نو راغلي چا وی 30 ورځې نو راغلي نو وی نبی علیہ السلام چې کلا غولیدونه شکایت وته او چې ما منعک ان تزورنا اکثر مما تزورونا ته سشي من کړی چې موږ سره ملاقات نکې ډیر داغ نه چې ته موږ سره کې معنا موږ تا په تمه وی چې ته براشه ته ناراضي اگر چې دې کې سره روایت دا سوچي مشرکان ته پوښتنه کړو د نبی علیہ السلام نه چې ذل قرنین سو کو اصحاب کهف سو کو د روح بارے کې سمسله د روح ستو وی او دا يهود وو ته کولی وکنه او بیا وحی رو مؤخر کېدنه رستو شو او اخر کې وحی رااله دا هغه شکایت چې نبی له سره چا پکې نور واقعات خو به تر اومده غوا ناغه ته جواب کی دا وی ها چې او مان ته نزلو دا اصل کې د فرشتي جواب دی جبرئیل علیه السلام کا چې نبی علیه السلام ته وی چې کله هغه ته وی دا ته ولې ناراضی کنه چې او مان ته نزلو الا بامر ربک او نشورا کو دی دی مونږه مگر په حکم دربستا استاد رب حکم چې نه مونږ کته نشورا راسي دی اکه نشو حال د خپل زیننو لا یعصون الله ما امرهم اخو نیکان بندگان دی الله دا الله حکم نو نو چې دا الله حکم نو نو موږ څنګه راغلیو و ما نتنزل الا بامر ربك او نرا کو زی کو مونږه الا بامر ربك مگر په حکم دربستا چې هغه را ته حکم کی چې کوس شنو کو زی کو او کنینا له ما بین ایدینا و ما خلفنا داغه په اختیار کړي هغه چې زمون مخه ته دی او هغه چې زمون شاته دی وما بین ذلک او غجر دی پمینس کی دی دا کنایا را دا طول و اخوال و دا احاتینا مانا زمون سمر اخوال چی دی اگر دا اللہ پا اختیار کی دی که اگر مخی تیر شوی دی که را روان دی او که اوس دی طول حالات دا غیر اختیار کی دی نسنگا با مندازی دی پپل اختیار کو موسر شو کولی یو ویخت پا اندازه پرا نشتی دی یو ویخت پا اندازه یو ویخت سور نریوال دی مانا د انچه پته نه لګی چې زرم ایسب راضی که سوره راضی سلام ایسب راضی د انچه د ویخته اندازه کړه او نبی له سلام چې وته کما سره په برابرول نه راځي سیدۃ المنتها کړه نه پاتې شوی سیدۃ المنتها پورې لاړ د هو اسمانونو د پاتې خوا پاتې شوی جبرئیل علیه السلام نبی له سلام یوازې برنه هغه د اسما په لار کې پرې دی هغه نشم تلې برا اگر یک سره مو یې برتر پرم پھر اوږه تجلا به سوزت کرم کله یو ویخته په اندازه پر اعظم نو سوزم الله حکم تر دې زه بس اخواز قدم نشم غستېخه وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك داغه په اختیار کړي هغه چې زمون مخې ته دی هغه چې زمون شو رستو دی هغه چې ردی پمینس کړي او ما كان ربك نسيا او نه رب سايرون کې الله تعالی یې نه غوړې ته نه یې کړې اته نه چې په خفګان را پزړه کې پیدا کړي ځکه مشرکانو دا ویلیو مو ابو لهب خزوی وی زما خیال سره اوسه شیطان ولا ناراضی نبی علیہ السلام یادو معنی وحی ناراضی وتا نایاتنا نازل شو پاغه کی والضحا والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى رب نے پریخ او دیتا تر دشمنی کړی تا خو کله کله چټی پکې شي نو منځ کې چټی رااله ته سوره ده فرشتہ رااله دا حال یو ما کان ربک نسیا صحابو د دین دلیل نیولې وه شکر الله خپل کتاب کې وی استاره بیرون کې نه دی ابو دردار زلانو تقریر کو خلقو ته نو په تقریر کې وته وی وګوره څو خواغه دي چې الله حلال کړی دی هغه مونږ ته معلوم دی کولاو ساغه دي چې حرام کړی دی او څه پمیان نه کړی چې داغه بار کې نه د حلال او تذکر شته او نه د حرام او هغه معبودی الله معاف کړی دی الله وګوره سورا خان خبر دین سورا خان کم چې کولاو راغلی دی ما هو کولاو شو خبره او کم چې پټ دی زما استاد هغه بیان نشتا نو بس هغه داسې پات شوې کې اکثر د مجتهدینو مختلافي لکه شونو بارک امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مردار دی امام شافعی وی حلال دی غواړو دې ته اجتهادی حرام حلال وی ښه یو خپل کوشش کړی نه غوې دا چې زینو کې خدای چې ځان پدې ساتي غوړي ښه خدای چې ځان کې ساتي دا نه چې په نه غوړې چې ډېر سر بغو خي ښه ډېر سر بغو خي وی ډېر غوړې پکې او باز کسان وی یره د سم مرزونو علاج دی نو ټیک ده یو او خيار طبيب او حکیم او دا وای چې راستاره دې مرز دا علاج دې نغاس استعمالونه شو د امام محمد رحم الله خبره او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په زبانه غوي په حرام نشي استعمالول دوايه د پاره ځکه الله په حرامو کې شفاء نه دی حدیث ته بوله الله په حرامو کې شفاء نه دی یې دې وجه نه دا مذهب خدا او دا مسلک دا او فتوی دا او چې نشي استعمالول نور او مو په اجازه پور کړو چې دا خیر دی مدي بار دل تاسو ډیر کسان یې شکونه حلال له حرام نه او سو کوئی راش کونه حلال له رنگ د مردار نه نه دا خپل مسلې جوړې کړې دي امام شافعی رحمت الله علیه وی چې حلال له حیات الحيوان کې ضمیري نقل کړې دي امام ابو حنیفه وی حلال له او په داسې ځینو کې چې مجتهدینو اختلاف راشي حلال او حرام کې نو پری اېدا امام شافعی رحمت الله علیه دا نه ویل چې خوله له پرز بخا مخه او فرا نو پری اېدا کنه نه فرا کنه تلک الجنۃ التی دا غه جنته مخ کې ذکر کنه نور پسې بیا د ملائکه حال ذکر کغه ته نږدې ځکا چې اصل کې د قران کریم ذکر یو کو دا الله کتاب اذا تطلع عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا نو سوی دا قابل احترام کتاب زکه دي چې ملائکه راوړل دي کته کنه جبرئیل علیہ السلام دا الله په حکم راوړل دنیا تا وما كان ربك نسيا عبد الله مسعود رضی الله عنه په لار را روانو داسه او په دې کې جمعات نوازونه راتله هغه جمعات تورکوک شو چور نن وته کتاب البدع والنهي عنها کې اشتد د درې مسو د عالم دی امام بخاری د وخا محمد ابن وضاح قرطبی نه چویل دل نا کسان لګیو یو پکې مشر نه غوته وی وی وی درې سو زله سبحان الله او نبی سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا به اډو کې یو د کجورو مخه تا وی درې سو زله په الحمدلله او نبی الحمدلله الحمد الله اکبر وای نه دا به کلمات وی نور څه نه وی اخت می خواجگان پشان په پاپی شو غټان بو کنه خلکو به وشته وي یا خیر الناس سرین یادا یادا ای مولانو به ختم ولو کوی دې مختصر ختم وي چې 15 منټه کې ختم شي کنه رستو بیا وي یو بل ته به اشاره کول چې اوس به سیز راشي په کنه کوئی به شو غټان ختم به وي اوس دا هغه تراسي ولاړو ولاړو کتلی وتا نو ته پیدا تاسو څه کوي عل الله تعودون الله ته ورشماره چې دور درل قسم په خدای لا يدل ربي ولا ينسى نظم عرب خطا کیږي او نتیریږي او ما کان ربک نسیا الله نه خویر نه راځي تاسو څه وایي ناغي وته وی ولې دا مونږ غلط کار کوجی مونږ خو سبحان الله او درته نه مشدا وایي مونږ ګناه کړل ولې او دوام کړل کنه خیرات هم کړل کنه دوام کړی دي دوام کړی ناغه ته وی بالکل غلط کار مو کو زکا چې نبی علیہ السلام صحابه دا تکړو او وفقتم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د ملګرو د پاسه شوی اے خدای له نه کړی چې کجورو ورو کې راغون کړی او باغی باندې ختمونه کې او باغی باندې قران نن سبا خو بیا ګوره بلا سي زونه دي زنانه او باسي دي نه ځان ساته کله وړم کې تکیری سورې مزمل ختم ته وکړه کله پلان کې شی مقدمه د پارا کله پلان کې شی دا د باغی پکې مولې غون ته ګډهګانی هغه ود د سي زونه خي کنه پای باندې دغه مغه خپل سي واقعي پلان کې به ویرا تاو خو ودا الله کتاب دی او دغه بی عزتی مکه وایخه ډیر خلق د الله د کتاب بی عزتی کوي او ډیر بی عزتی شروع دنن په دې دور کې بیا ډیر زیاته ده خو چې وګوري وختي او کس راغې ما کس خر دغه پیریانو دي ودار ال پلان کې استاد وکړو د پاتې ولا تعویذ لیکلو څه تعویذ لیکلو چې لا ولا مټ تواشه او ته ولا ساختونه او هغه ولم په دې پالپین باندې لیکلو واسه د پالپین خط ساق او چرته په وګو کې رواني کیږي چې کېده پکې داوی ساختونه دی دا بس کې کنه یو خدای را چې داغه تاسو کا چې راوړ وي چې تاسو دستر ابو چې نشته ولدا چې په قرآن آیات کې لري حسبنا الله ونعم الوکیل په کې لري او قرآن آیات په کې لري تاسو د سې کې راغستري او په دې کې راغستري او کې دې چې په جنابت کېلا او بیا چې تاسو کې سکین هغه کم پاک خپل باندې سي کې دې چې هغه هم داسې نه دا څومره د الله د کتاب به د بی د بی عزتی را ټیک دي چې مو وایو یو سړی په 10 کې دی بالکل صفا دی او د قرآن کریم څخه آیاتونه هغه اولی کله بعض علما وته جایز وي اگر چې موږ ته مکروه وایو شیخ الاسلام نے قیم مو جائز دی خو چې کله پاکی پکېشتا لیکن دا کوم لا بداو بیا مټ ثاوی زاندول دا چې داسې وکړه داسې وکړه نبی علیہ السلام داسې کړو دا یو دکان دی چې یو دکان ځان لا کله وکړل یاره بس وی ډیره کیږي خو نن سبا 100 روپے راکنه 100 روپے دی ونه علی صفه کې سلسله لې د چاغه پکې ډیره چې دوره دوره پیسې راکا وای دا چې مکه وا دا الله دین سره لوبه مکه وا ما کان ربک نسیا دا الله نه ير نو خامخابه ویلو چې دا رد مرز علاج دی دا رد دی دا کوم ځای کې راغلی چې سورہ مزمل دی لپاره وای دا کوم ځای راغلی چې پلانې صورت دی لپاره وایا او کته وای چرټی دی نه دی راغلی خو بس دا پکې او پیدا وای تا ته معلومه شو الله ته نو پتا که الله ته پته ونو ویلې به خپل کتاب کې کنه چر دا صورت دی لپاره دی او دا دی لپاره دا دی لپاره تار دو دا الله د کتاب نه پنساریانو دکان جوړو دا الله کتاب دی او ما کان ربک نسیا نه دی رب ستایره اون کې رب السماوات والارض رب د اسمانونو د ځمکې دی او ما بین او ما غشر دی پمینس کې رفاع او دونو بندگی خاص کاغلا را واستبر لعبادتی او ځان ټینګ داغه په بندګې دغه داغه بندگی آسان نه ده ځان ټینګ داغه بندګې ته پدې کې مختلف تکالیف راځي مخې ته مشقتونه برازي بدنی او مالی واستبر لعبادتی ځان ټینګ داغه بندګې ته هل تعلم له سمیا دې کې مقصد لکوالی ښا استبار د صبر نه دی او صبر کې یو تیز یواشي بیا تی کله په توي بدل شي باب افتعال کې نو استبار دی جوش استبار معنی ډیر صبر او سواد بیري وي حبس ته بندې دو ته معنی د الله په دین کلک شه واستبر لعبادتی او ځان کلک کا بندګې داغتا هل تعلم له سمیا آیات پی جن الله له سوک هم نامه داغه سوک هم ته پتشتا نشتا نو دې کې حال ذکر کناخوا بیا بل باب شروع کیږي زواجر دی بیا وته ګوره فخلف من بعدهم خلف نراغل الرسل د دینا ناکار نائبان ناکار خلق اضاعوا الصلاه چې برباد ک منځو برباد ک دینو وتبعوا الشهوات او روان شو په خواهشاتو پسې فسوف يلقون غيا نظر را چې مخامخ بشي سزا د سر ک شیخ پلی سره الا من تاب و امن مگر هغه څوک نه چې توبه وستاو ایمان راوړو عامل صالحه او عمل یو کوم موافق د قران او سنت اولائک يدخلون الجنه دا صفاتونو والا داخليږي به جنت ته ولا ظلمون شيئا او ظلم بنشي کې دي په دې زړبر جنات عدن جنتونه د هميشه او سيدو التي وعد الرحمن عباده هغه چې وعده کړی د رحمان د خپل بندگانو څخه بل غیب په داسې حال کې چې نه دي لیدلي دا جنتونه کلن تعبیر وکړه بل غیب پوشیشا انه کان وعده ماتیا یقینا د وعده د الله تعالی پوره کړی شوی لا يسمعون فيها نا بوریدا جنتیان په دې جنت کې لغوان به پیدا خبره الا سلاما مگر سلامون سلامون یا کلمه د سلامتیا او لهم رزقهم فيها او دې د پاره رزق د دې د پاغه کې بکرتم عاشیا صباح او بیگا تلک الجنت اللتی دا حق جنت ته نور زمن عبادنا چی ورکوی امونگا دا بندگانو زمونگنا من کان تقیا اغا چا تا چوی تقوا والا وما نتنزلو الا بی امر ربک او نرا کزیکو مونگ مگر پا حکم در ربستا لہو ما بین ایدینا دا اغا پا اختیار کی دی اغا چی زمونگ مخد دی وما خلفنا اغا چی زمونگ نشات دی وما بین ذالک اغا چی ردی پا مینس کی دی وما کان ربک نسیا او ندی ربستا ہی رون کے دی وی خبری یا نه در ربستا پری خودون که تالا را رب السماوات والارض رب داسمانون دزم کرے وما بین هما غشر دی پمینس کی دی پا عبودونو بندگی خاص که آغل را وستوبر لعبادته او زانچین که داغ بند پبندگه التالم لحو سمیع آیات پیجن اللہ لسوک حمنام حمس پتام